En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Skal vi kaste os ud i det? Lad os komme i gang. Vil du ikke lige først fortælle, hvad sådan, hvor er vi henne lige nu? Altså, du behøver ikke sige navnet på fængslet. Hvis... Ja, jeg er i Storstrøm fængsel. Vi sidder i besøgslokalet. Det har taget lang tid at få lov til at lave det her. Ja. I 2,5 år har min kollega Jens Anton Bjørnager arbejdet på historien om Ahmed Samsam. En mand, der sidder i fængsel, dømt for at kæmpe for islamisk stat i Syrien. Jeg ved, hvordan det er at være undertrykt. Men selv siger Ahmed, at han er uskyldig. Jeg har ikke noget at lægge skjul på, fordi jeg gør det med oprejst pande, og jeg er stolt af, at jeg rejser ned for at hjælpe mit folk. Berlingskes research viser, at Ahmed Samsam var udsendt til Syrien som hemmelig agent for politiets efterretningstjeneste, PET. På det tidspunkt er det begyndt at gå op for vestlige efterretningstjenester, at borgerkrigen i Syrien kan udvikle sig til en ubehagelig smeltedigel for radikaliserede grupper og ekstremister. Vi har fortalt dele af Ahmed Samsams historie før, men efter lange forhandlinger med Kriminalforsorgen har Berlingske nu fået lov til at interviewe Samsam i fængslet. Der er ikke noget, der kan gøre det her godt igen for mig. Jeg føler mig totalt forrådt. I dag fortæller Ahmed Samsam sin historie. Og jeg spørger Jens Anton Bjørnager, hvorfor vi skal tro på den. Mit navn er Kors Weistrup. Velkommen i Pilestræde. Hvad handler den her sag om for dig? Jamen for mig så handler den her sag dybest set om en mand, som sidder i fængsel for en af de mest alvorlige forbrydelser, man kan blive dømt for i vores del af verden, for at tilslutte sig en terrorbevægelse. En mand, som vi har nogle oplysninger på visen om, ikke har tilsluttet sig nogen terrorbevægelse, men som derimod har gjort nogle ting for danske efterretningstjenester, som var en del af kampen imod terror. Og vi skal høre ham fortælle dele af hans egen historie nu her. Vi skal starte med at tale om Syrien. Syrien er helt centralt i Ahmeds historie. Hvorfor? Jamen, Syrien er centralt i Ahmeds historie, fordi at hans familie jo kommer fra Syrien. Hans forældre flygtede fra Syrien i begyndelsen af 80'erne, hvor ham, der hedder Hafez al-Assad, som er Bashar al-Assads far, han var diktator i Syrien. Og i begyndelsen af 80'erne stod Hafez al-Assad bag en massakre på et ganske stort antal mennesker i det område, som Ahmeds forældre boede i. Og de flygtede så ud af landet og endte til sidst i Danmark, hvor de slog sig ned i, hvor de har boet i Odense og siden København. Ikke? Mm-hmm. Så Syriens har jo ligesom, han er jo en del af Ahmed Samsam også, og hans historie. Det er jo det lys, man ligesom skal forstå også, hvad der skete der i 2011-12 stykker, hvor der kommer et oprør imod Bashar al-Assads regime, som jo ret hurtigt ender i en regulær borgerkrig. Og Ahmed Samsam i Danmark beslutter sig for at tage sted. Jeg ved, hvordan det er at være undertrykt. Ved ikke at kunne sige sin mening, eller ikke kunne være sig selv i sit eget land, og ikke have frihed. Så af den grund vil jeg rejse ned til Syrien for at hjælpe med at befri mit folk fra en af verdens værste diktatorer og regimer. Min intention det har været at få fjernet regimet ned i Syrien, og fjernet diktatoren, så mit folk kunne leve i fred og ro, og i, et frihed, hvor man ikke ryger i fængsel for sine politiske holdninger osv. Så ja, vi kæmpede for, at folk skal være fri, altså. I forhold til Ahmed Samsams sag, så er det jo værd at bemærke, at i 2012, hvor han første gang rejste til Syrien, så fandtes Islamisk Stat ikke. Derudover så var det efter dansk lov ikke ulovligt at rejse til Syrien. Så hvem er det, Samsam rejser ned og tilslutter sig? Ahmed Samsam, han tilslutter sig en brigade, som hedder Kataib al-Iman, som på dansk kan oversættes til Troens Brigade. Troens Brigade er med Samsams egne ord en islamistisk kampgruppe, som er lokalt forankret i området omkring byen Hama, hvor hans forældre også oprindeligt kommer fra. Og hvordan er den her Troens Brigade, en islamistisk kampgruppe, hvordan, fordi forholdsvis kort tid efter, så opstår Islamisk Stat jo. Hvordan er Troens Brigades forhold til Islamisk Stat? Jamen, Troens Brigade er nok islamistisk, som han selv nævner, men den er på intet tidspunkt blevet sat i forbindelse med hverken Al-Qaida eller Islamisk Stat eller forløberne til Islamisk Stat eller andre grupper på vestlige terrorlister. Men de har kæmpet sammen mod Bashar al-Assad? Man kan sige, at de på visse tidspunkter givetvis har haft den samme fjende. Men det er også værd at bemærke, at Kataib al-Iman også på et tidspunkt har kæmpet direkte imod Islamisk Stat. Hvad sker der så? Jamen, så sker der det, at han tager hjem igen efter nogle måneder, så tager han hjem til Danmark igen. Da du vendte hjem i slutningen af 2012, hvad skete der så? Så blev jeg kontaktet af efterretningstjenesten, og de spørger ind til min rejse osv. Og jeg har ikke noget at lægge skjul på, fordi jeg gør det med oprejst pande, og jeg er stolt af, at jeg rejser ned for at hjælpe mine folk. Og fortæller dem fra A til Å, hvad det er, jeg har lavet. Hvor besøger de derhen? Kalundborg Arrest, fordi jeg skal afsone 30 dages fængsel. Så tilbyder de mig et samarbejde. Og så spørger jeg dem ligesom, hvad det her samarbejde skal gå ud på. Hvad det er, de forventer fra mig, og hvad jeg kan forvente fra dem. Og de fortæller mig så, at det eneste, de vil have fra mig, er, at jeg er ligesom at have de danskere, som jeg møder i Syrien, at have deres navn, for ligesom at kunne følge med dem, når de kom tilbage igen på et tidspunkt til Danmark, for ligesom at forebygge, at de skulle lave noget mod Danmark. Først og fremmest, hvorfor er han i Kalundborg Arrest? Jamen, det er han, fordi han bliver anholdt, da han lander i Danmark igen, fordi at han har en reststraf fra tidligere, som han skal have afsonet. Hvad er det, PET ser i Ahmed Samsam, tror du? Jamen altså, hvis man skal prøve at sætte sig ind i, hvordan tjenesterne ser på en mand som Ahmed Samsam på det tidspunkt, så kunne man jo forestille sig, at de tænker, at her er en mand, som er hjemmevandt i ekstreme miljøer, altså kriminelle miljøer, ikke? Og som kan blende ind på en måde, som en tilfældig efterretningselev ikke vil kunne gøre undercover. Og hvad kan PT bruge det til? På det tidspunkt er det begyndt at gå op for vestlige efterretningstjenester, at borgerkrigen i Syrien kan udvikle sig til en ubehagelig smeltedigel for radikaliserede grupper og ekstremister. Og på samme tid så er der også en overraskelse over antallet af folk, der rejser fra vestlige lande, herunder ikke mindst Danmark, til Syriens borgerkrig. Og bekymringen er naturligvis, at de ender med at tilslutte sig nogle af de mest ekstreme grupper i Syrien, og at de på et tidspunkt vender tilbage til Danmark og eller andre vestlige lande og begår terrorangreb. Han ender med at sige ja til at indgå det her samarbejde med PT i første omgang af flere grunde. Ikke mindst, at han jo har samme interesse som PT i den her sammenhæng, altså et ønske om at forhindre terrorangreb i Danmark. Og det er jo det, det dybest set handler om. Og det er jo et meget ædelt motiv, at man gerne beskytter Danmark. Er det det eneste, han får ud af det? Nej, han får også penge ud af det. Til gengæld fik jeg omkring 20.000 kroner udbetalt hver måned, og en del udstyr, som jeg kunne have med ned til Syrien. Og det var et uformelt samarbejde, så på den måde, altså de sagde det også klart og tydeligt efterretningstjenesten, at vi vil gerne støtte sagen i Syrien, men vi kunne kun gøre det af uofficielle vej. Så det var ligesom en uofficiel vej, ligesom at give mig noget udstyr, give mig skydsikker veste, give mig militærudstyr, afstandsmåler osv., nattekikkerter, alt sådan nogle ting for at bidrage til vores sag nede i Syrien. Kan vi vide, om det er rigtigt, det her? Han siger, at han får penge af dansk politi, han får natkikker og alt muligt udstyr. Har vi noget, der peger retning af, om det er korrekt? Ja, altså ifølge vores oplysninger fra andre steder end Ahmed Samsam, så er det jo rigtigt, det han siger. Jeg ved blandt andet, at han på et tidspunkt fik en fjerhjulstrækker, hvor der blev hægtet en campingvogn fyldt med udstyr på, som han kørte afsted med. Altså fra Danmark, eller hvordan? Ja, fra Danmark, ja. Så PET udstyrer en mand med en fjerhjulstrækker og en campingvogn fyldt med udstyr, som så bliver kørt til borgerkrigen i Syrien? Yes. Har du hørt om den slags sager før? Det har jeg ikke, altså det er jo, men i det hele taget så vrimler det heller ikke med den her slags historier. Men jeg tror, nogen, der hører det her, tænker, det lyder ekstremt usandsynligt, at PET udstyrer en mand, en dansk fremmedkriger i Syrien, i en fjerhjulstrækker med campingvogn, og så er det bare sted til borgerkrigen i Syrien. Det virker lidt usandsynligt. Jamen, hvorfor egentlig det? De havde jo en klar interesse i, at han var til stede i Syrien. Så Ahmed Samsam, han bliver af PET udstyret med fjerhjulstrækker og campingvogn, fyldt med udstyr, natkikkerter og penge og alting. Han triller afsted til borgerkrigen i Syrien. Hvordan går det? Det går jo tilsyneladende ganske godt. Vi har tidligere på Berlingske beskrevet et notat fra PET, som jo omtaler ham som en værdifuld kilde på slagmarken i Syrien, i kraft af, som de skriver, hans enestående access, altså hans adgang til de oplysninger, som de er interesseret i. Og Ahmed Samsam, han rejser så frem og tilbage mellem det andet tidspunkt, og den sidste rejse, han får sig, er i 2014, hvorefter han så tager tilbage til Danmark. Hvad sker der så? Så sker der det, at efterretningstjenesterne, FE i det her tilfælde, beder ham rejse til Syrien igen. Den her gang vil de gerne have, at han infiltrerer Islamisk Stat, som er det helt store problem på det her tidspunkt i Syrien og i de vestlige lande i øvrigt. Og det siger han nej til. Hvorfor? Dels så vil anser han det for at være en ekstremt farlig opgave. Ikke mindst fordi, at hans kampgruppe, Kataib al-Iman, Troens Brigade, på det tidspunkt er i konflikt med Islamisk Stat. Altså simpelthen kæmper imod hinanden. Han vil simpelthen blive opdaget med det samme, siger han. Og i øvrigt så er det meget at bede om, siger han, at bede nogen tilslutte sig deres fjende. Så stopper samarbejdet. Ahmed Samsam, han fortsætter sit liv i Danmark. Han begynder at tage en uddannelse. Han driver en forretning på Frederiksberg og lever sit liv. Som Guds bedste barn, eller? Ja, altså i tiden, hvor mellem 15 og 17, hvor han fortsætter sit liv i Danmark, altså der har han, som han selv siger det, er han gentagne gange i kontakt med politiet, og begår også kriminalitet i den periode, siger han. Hvad er det for noget kriminalitet? Altså, jeg kender ikke omfanget eller karakteren af det, men det jeg synes, der er vigtigt at holde sig for øje i den her sag, at den ikke handler om hans kriminalitet. Den handler ikke om, at han var med i en bande, og den handler heller ikke om, at hvad der foregik, dengang han var i krig i Syrien og kæmpede mod regimes soldater. Den handler om noget andet. Den handler om det arbejde, han lavede for danske efterretningstjenester. Han tænker så den sommer i 2017, at han, før han skal ind afzone, vil have en lille ferie, så han tager til Spanien. Min sidste dag i Spanien, hvor jeg skulle have været rejst videre til Marokko. Jeg havde pakket min taske og afviklet min hotelophold. Og så var jeg på vej. Faktisk havde jeg købt en billet til Tanger, Marokko, hvor jeg skulle mødes med en kammerat og ligesom at fortsætte min ferie derover. Så lige en halv time inden, så stormede Guardia Civil mit hotel. Hvorfor bliver han anholdt? Jamen, han bliver anholdt, fordi at da han, faktisk da han lander i Spanien, så går der en lydløs alarm hos spanske politimyndigheder, fordi at han, det viser sig, at han er registreret i det, der hedder Schengen Information System, som en potentiel terrortrussel, og tidligere Syrien-jihadist, eller hvad man vil kalde det. Og det er sådan et Schengen Information System, det er sådan et internationalt politiadvarselssystem. Mm. Men vi ved jo, eller det er da i hvert fald lige, vi har fået at vide, at manden er en helt. Han er jo en dansk undercover-agent, der arbejder for PET. Hvorfor ender den mand på den liste? Det er et rigtig godt spørgsmål, og det er også et spørgsmål, vi har stillet danske myndigheder, men ikke har fået svar på. Vi kan bare konstatere, at han ender på den der Schengen Information System-liste, og da han lander i Spanien, får det Guardia Civil, som det spanske politi hedder, til at reagere. Men det at være på listen er vel ikke nok til at anholde ham og give ham en dom? Hvilke andre beviser? Har de nogle beviser? Jamen det, der sker, det er, at den her advarsel får dem til at skygge Ahmed Samsam. Og i Spanien så mødes han med sin bror og nogle venner, og de har synes, at den her gruppe, han var en del af, opførte sig mistænkeligt, som de siger. Skiftede hotel tit, bare rundt tog i byen, røg en hel masse has, og opførte sig på en måde, som de fandt mistænkeligt i det lys af den her advarsel. Så anholder de så hele banden faktisk. Og den eneste, som de så beholder i varetægt, det er så Ahmed Samsam. Og det gør de, fordi at de på hans telefon finder en hel masse billeder fra hans tid i Syrien. Der er et af billederne, hvor der er sådan det her sorte flag bagpå. Ja. De bruger det imod mig som et bevis på, at af den grund, så er jeg ISIS-medlem. Men billedet er taget i 2012, hvis jeg husker rigtigt. Så det er 1-2 år før ISIS eksisterer. Det er nummer 1. Nummer 2, flag, det er vores profets flag. Det er et flag, som er meget almindeligt inden for islam, som er blevet adopteret af ISIS. Det svarer til, at ligesom KKK adopterer Bibelen til sig og bruger det som et logo, eller bruger det som et tegn for KKK. Altså, det har ikke noget med ISIS at gøre. Det er profetens flag. Er det rigtigt, Jens Hansen? Ja, det er jo faktuelt korrekt, ja. Og det er jo ikke bare noget, jeg siger. Vi har jo selvfølgelig i forbindelse med afdækningen af den historie også talt med en masse eksperter i radikalisering og i kampgrupper i Syrien og den slags. At på det tidspunkt, Ahmed Samsam står med det sorte flag, der er det slet ikke islamisk statsflag. Nej, men islamisk stat fandtes slet ikke på det tidspunkt. Hvad ender retssagen med? Jamen, retssagen ender jo med, at han bliver dømt til 8 års fængsel for at tilslutte sig islamisk stat. Ahmed Samsam er den første danske statsborger, der bliver dømt for terrorstøtte i et andet europæisk land. Og efter dommen, der så begynder han så at afsone den her terrordom på 8 års fængsel, som han har fået i Spanien. Det gør han i 3 år, 4 måneder og nogle dage, hvor efter han så bliver overført til afsoning i Danmark. Hvorfor? Det er jo også et rigtig godt spørgsmål, fordi som jeg forstår det, så er det ikke hver dag, at terrordømte i Spanien bliver overført til afsoning i deres hjemlande. Det er selvfølgelig noget, man som indsat gerne vil, fordi at så man tætter på sin familie og den slags. Ikke? Men det ender sådan, at han i december, 10. december 2020, lander i Danmark, og så kører de ham til en kasernebygning på Amager i nærheden af Dragør, hvor han bliver mødt af 2 ansigter, som han kender, som har købt middag til ham, takeaway, med mørbradsbøffer og kartofler. Og de her to mænd, de går under navnene Mads og Frederik, og de er hans såkaldte kildefører, som betyder, at de ligesom har været hans kontaktpersoner hos efterretningstjenesterne. Det var ligesom dem, han rapporterede til som agent. Og da du besøger Ahmed Samsam i fængslet, så forklarer han, hvordan stemningen var, da de sidder og spiser den her mad. De var kede af den proces, jeg har været igennem, og de ligesom var magtesløs. De kunne ikke rigtig hjælpe mig, og det var noget længere op i hækket. Og en af dem, han udtrykte med tårer i øjnene og så videre, så han virkede oprigtig ked af det, at jeg har været igennem den lange tur. Og jeg sagde, at jeg var ligeglad, så længe at jeg kunne se lys for enden af tunnelen, og så længe man vil arbejde hurtigst muligt på at få mig ud af fængsel og ja, hjem igen til familien, så er jeg ligeglad. Siger Mads og Frederik også til Ahmed Samsam, hvad han kan forvente? Altså, hvornår han kan komme ud? Altså, som jeg forstår det, så siger de til ham, at der bliver arbejdet på en hvad skal man sige, en mindelig løsning på den her situation, han står i, som indebærer, at han får en økonomisk kompensation og sin frihed, og tjenesten, de får ligesom lagt låg på den her sag, kan man sige. Det er selvfølgelig en del af den her aftale, at han skal stoppe med at udtale sig om sagen. På det tidspunkt har vi jo på Berlingske beskrevet den i allerede et godt stykke tid. Hvad svarer han? Jamen det er han jo, han er jo klar på det. Altså. Så Ahmed Samsam, han er klar til at tie stille over for medierne og tage imod en mindelig løsning, som de kalder det, altså nogle penge og få lov til at komme ud af fængslet. Ja, det er rigtigt. Han vil gerne have sin frihed, og han vil gerne lægge det her bag sig, og han vil også gerne kompensere os for det, han har været igennem. Og hvad sker der så? Så går der et langt stykke tid, imens så foregår de her forhandlinger så mellem Ahmed Samsam og tjenesterne om, hvordan det skal foregå, og hvordan det skal eksekveres, den her, at man finder den almindelige løsning. Ikke? Og der sker ligesom ikke noget. Månederne går, vi når frem til september 2021, på det tidspunkt har jeg siddet i dansk fængsel i 10 måneder, og så får han et besøg. Og det besøg har du talt om i et tidligere afsnit. Jamen, de her to mænd, de kommer ind i besøgslokalet hos Ahmed Samsam, som altså afsoner en dom for at tilslutte sig Islamisk Stat. Så sker der det meget, meget mærkeligt, at de fisker en stak med 500 kronesedler frem, og så giver de ham 10.000 kroner i kontanter. Nu har du interviewet Ahmed Samsam om det her meget besynderlige møde. Hvad siger han? Altså, hvad siger han om, hvorfor de kommer med pengene? Jamen, han siger jo, at det besøg er et led i den her forhandling om den her løsning. Og det, han siger, er jo, at de kommer med de her penge, for ligesom, fordi at der er gået al den her tid, og de her penge, de skal ligesom vise Ahmed Samsam, at hey, vi mener det faktisk. Efter det her møde i Endermark fængsel, hvor han fik de her penge, så sker der ikke mere i de her forhandlinger. De stopper tilsyneladende. Og hvorfor? Som jeg forstår det, så er det især PET, som hakker bremsen i. Men hvad der præcis foregår, og præcis hvorfor de her ting sker, og hvorfor det her forhandlingsspor bare dør ud, det ved jeg ikke. Efter jeg kunne føle, at der ikke var noget at komme efter med det her forlig her, så tænkte jeg, at det var ligesom en gavsend fra himlen af, at kunne bevise, at der har været et besøg, og kunne bevise, at der har været en forsøg på at, ligesom, at lave en forlig, som er gået i vasken af en eller anden grund. Og den grund kunne jeg meget godt tænke mig ligesom, at få fremlagt. Fordi ja, det er jo sindssygt, at man kan lægge et låg på med ja, en af Danmarks største justitsmordsager. At man kan lægge låg på sådan noget her ved at indgå et forlig, og så man vælger ikke at gøre det alligevel. Det synes jeg er en kæmpe forspildt chance for efterretningstjenesten. Fordi at min historie ligesom kommer mere i fokus, og at den bliver mere og mere omtalt, det gør ikke gavn for dem. Har Ahmed Samsam ret i den sidste del af analysen? Lad os vente med det med justitsmord og så videre, men han siger, at det, at hans historie kommer i fokus, det, at du skriver om den, Jens Anton, og andre journalister også beskæftiger sig med det, det, at han bliver mere og mere omtalt, det er et problem for efterretningstjenesterne. Det må de jo også selv vurdere. Det synes jeg egentlig, andre må vurdere. Ikke? Men det er da klart, at det virker besynderligt. Det rejser en hel masse spørgsmål, som bliver ved med at stå og blafre ubesvaret, mens den her sag stadig ikke er afklaret. Så det er da klart, at det for enhver myndighed må det da være et problem, skulle man tro. Der måske er der nogen, der vil tænke, at hvis man tager et job som agent, ikke? At det, altså hvis man kun kender den verden fra spionfilm og bøger og den slags, så vil man måske tænke, at er det ikke sådan en, er det ikke en arbejdsrisiko, hvis man tager et arbejde som agent, at hvis det går galt, så kendes man ikke ved hinanden. Det er fint nok ikke at kendes ved mig, det er fint nok, men at man kan, man sidder inde med oplysninger, som er relevant i en terrorsag i Europa, i EU, at, at jeg er som dansker skulle være en del af en terrorgruppe eller sådan noget der, og man vælger ikke at have noget samarbejde mellem Danmark og Spanien. I en retssag, hvor indrigsministeren af Spanien, han kommer frem og siger, at vi har fanget en af Europas værste terrorister. Altså, at man ikke vælger at have noget samarbejde ind over det, så fatter jeg ikke en skid. Altså, bare man har en almindelig narkosag, som går ind over et par grænser, så har man en sindssygt samarbejde, og jeg skal komme efter, der skal. Men at have en terrorsag, som er højprofileret, og jeg ved ikke hvad, at blive stemplet som en af Europas værste terrorister, og så danske myndigheder hverken udtaler sig, eller kommer og holder nogle forhør på mig, eller det i sig selv er rød flag jo. Altså, at en, der skal sidde ind for at være medlem af ISIS, ikke bliver afhørt af dansk efterretningstjeneste, eller danske myndigheder, eller at Danmark ikke samarbejder med spanske myndigheder i min dom. Det er jo sindssygt i sig selv. Det understreger, at der har været et samarbejde mellem mig og efterretningstjenesten, og de ligesom har gjort sig skyldige i at ligesom holde sig så meget som muligt i baggrunden, du ved ikke at blande sig. Fordi det er unormalt. Det er jo ikke normalt. Altså det normale vil være, det er, at man afhører en menneske, som er mistænkt for at være ISIS-medlem. Hvem er dine bekendtskaber? Hvem er din supportgruppe i Danmark? Altså alt sådan noget der. Man skal nå til bunds i alt. Men lige så snart jeg ryger ind og sidder, der er ikke så meget som et hej eller hallo fra de danske myndigheder. Det er et meget dystert billede, som Ahmed Samsam tegner af det danske retssamfund og af PET's håndtering af en mand, som har tjent Danmark, men nu sidder uskyldigt dømt i fængsel. Det er en fortælling om et justitsmord, siger han. Er det et retvisende billede? Ja, det er det jo sådan, altså det er det jo faktuelt set. Ifølge vores oplysninger, så tilsluttede han sig ikke Islamisk Stat. Han rejste til Syrien for de danske efterretningstjenester. Det var derfor, han var der. Han var ikke en del af en terrorbevægelse. Det er han blevet dømt for. Definitionen på et justitsmord er vel, at man er dømt for noget, man ikke har gjort. Hvorfor skal vi stole på alt det her? Hvorfor skal vi stole på den fortælling? Jeg kan jo sige så meget, at vi på Berlingske siden januar 2020 har beskrevet den her historie på baggrund af fortrolige kilder, som ikke er Ahmed Samsam. Og du har jo arbejdet på den her sag i 2,5 år. Er det også din vurdering, at han har været udsat for et justitsmord? Altså det der med at bruge et ord som justitsmord, er jo ikke journalistens opgave i sådan en situation her, synes jeg ikke. Jeg har sammen med min kollega Simon Andersen afdækket den her sags faktiske forhold, hvad der rent faktisk er sket, hvad der er gået forud, hvem der har gjort hvad. Og det har vi lagt frem. Og du stoler på ham? Jeg har ikke opdaget, at noget af det, han har sagt til mig og os i den her periode, ikke har vist sig at holde stik. Mm. Nej. Der er ingen chance for, at han kan have løjet over for dig? Jamen altså, ret beset er det jo ligegyldigt for mig, om han har lovet over for mig. Det tror jeg ikke, han har. Men ret beset er det jo ligegyldigt, hvad han siger sådan set. Det er ikke på baggrund af hans udtalelser, vi har skrevet de her historier. Hvad er det, Ahmed Samsam håber, der kommer til at ske nu? Jamen, som jeg forstår ham, så håber han jo, at han kan få sin frihed og sit liv tilbage. Han sidder i fængsel på 5. år. Han vil gerne ud. Han vil gerne lægge det her bag sig. Han vil gerne videre med sit liv. Og hvad er udsigterne til, at det kommer til at ske? Jamen altså, der er vel to-tre muligheder, ikke? Altså, han kan ende med at afsone hele den her terrordom og blive løsladt som enhver anden, der har afsonet af hele sin dom. En anden mulighed er jo, at nogen i statsapparatet på den ene eller den anden måde ændrer holdning til det her spørgsmål, om man vil bede eller afkræfte oplysning om, at han har været agent, og så tager den konsekvens. Og den konsekvens må i givet fald være meget alvorlig, hvis Ahmed Samsam har ret, hvis jeres research er retvisende, så står PET vel med et kæmpe problem. Både i forhold til sagen i Spanien, hvorfor man ikke bidrog med de helt afgørende oplysninger i sagen, og at man har en mand siddende fængslet i Danmark, som man godt ved er uskyldig. Det er jo helt sindssygt. Ja, det er en helt vild situation, egentlig. Altså, det er jo ikke bare noget, som gælder på film og sådan noget. Det er jo også i den virkelige verden et grundprincip for alle efterretningstjenester, det her med aldrig at fortælle, hvem ens agenter er. Det princip bliver jo så udfordret i den her sag af, at man jo også som myndighed ikke bare må se til og tilbageholde oplysninger, som kan få afgørende betydning i en retssag. Det må man simpelthen ikke. Men de hensyn er jo for at beskytte agenterne. Ja. Når man har en situation, hvor en agent for Dansk Efterretningstjeneste bliver uskyldigt dømt i Spanien, sidder uskyldigt fængslet, senere han bliver overført til at fortsætte sin afsoning som uskyldig i dansk fængsel, så er det jo ikke noget, man gør for at varetage agentens sikkerhed. Så er det vel noget, man gør for ikke at miste ansigt. Ja, det kan du sige. Altså det, men igen, det, jeg synes også, at det er noget af det, som det er nogle af de spørgsmål, som danske myndigheder, synes jeg, må svare på. Du beskrev før, jeg spurgte dig, hvad der kunne ske her. Altså enten så kan han sidde og afzone straffen ud, ja. Eller også så kan det være, at der sker, eller nogen trykker på nogle knapper, eller rykker på nogle tandhjul i administrationen, i PT, hvor ved jeg. Ja. Hvad tror du selv, Jens Hansen? Hvad er mest realistisk? Jeg synes, der har nærmest ikke været andet end overraskelser i den her sag, som den er skrevet frem, fra vi begyndte vores research. Så det vil jeg simpelthen ikke turde gætte på, hvor den her sag den ender hen. I første omgang, så der hvor den står nu, er jo, at han har stævnet PET og FE for at få retssystemet til at tvinge dem til at forholde sig til ham. Ikke? Den sag, den er Østerlandsret ved at beslutte om den skal starte der, fordi den har principiel karakter. Du har arbejdet med historien om Ahmed Samsam i mere end 2,5 år. Hvornår stopper du med at skrive om sagen? Det gør jeg, når den har en eller anden form for afslutning, tror jeg. Og det synes jeg ikke, den har fået. Eller det har den jo ikke endnu. Han sidder jo. Den er jo. Det har den jo ikke. Jens Anton Bjørnager, tusind tak, fordi du kom i Pilestræd. Jamen, det var så lidt. Det var så lidt. Det var Pilestræd for i dag. Programmet er lavet af Johanne Dibjerg Holgersson, Sara Husted Meyer og mig, Kåre Sveistrup. Tusind tak, fordi I gider at lytte med. I må have en god dag. Ja. Er det ikke det? Jo, det er det. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.